حالا اینجا یه روایت براتون از امام صادق علیه السلام بخونم، یه دقت میطلبه. والله عبادتکم فی السر مع امامکم المستتر. والله به خدا قسم، عبادتکم فی السر، توی مخفی، توی پنهانی عبادت کنید، مع امامکم المستتر، با امامتون که پوشیده شده از نظرها، یعنی غائبه، حاضر نیست. فی دولت الباطل و حال الهدنه، دولت باطله، شما توی زمان طاغوتی زندگی کردید که مثلا شاه بوده، نمیدونم توی یک کشور اروپایی، توی کشور امریکا، توی کشور چیه، دولت باطل، ظالم، فاسق، فاجری، که دولت باطله. و حال الهدنه، حال هدنه، حالا یه آتش بسی، یک صلح آشتی قرار دادی که ما کاری به شما نداریم، ما فعلا کار خودمونو میکنیم، شما کار خودتون. والله عبادتکم فی السر مع امامکم المستتر فی دولت الباطل و حال الهدنه افضل ممن یعبد الله عز و جل فی ظهور الحق مع امام ظاهر فی دولت الحق. یعنی چی؟ ربط به این بحث بدید. افضل و بالاتره ممن، از کسی که یعبد الله عز و جل، خدا رو عبادت میکنه، فی ظهور الحق، وقتی که حق آشکار شد، مع الامام ظاهر فی دولت الحق، زمانی که دولت حق امامم ظاهر شده، اون افضله. چرا؟ چون در زمانی که دولت باطل رو کاره، چشم پر کنی عمل نمی کنه. میگه عقل میگه حق با دولت حقی است که پنهانه، ولو پنهانه، ولی من طبق اون پنهانی عمل میکنم، نم به نرخ روز نمیخورم. این ارزشش از اونی که همه چی آشکار شده. خب حالا آشکاره دیگه، بعد از ظهور حضرت همه بیان، مثل اینی که مثلا گفت در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است، ورنه هر گبری به پیری می شود پرهیزگار. پرهیزگاری پیری مهمتره یا پرهیزگاری جوانی؟ خب در دولت باطل و آشکار بودن ناحق، کسی حق را رها نکند. یعنی چی؟ یعنی اگه منتظری، برای منتظری که اون منتظر بر باطن حکم میکنه، شما ظاهربین نباشید، ظاهر شما رو بفریبا. همانطوری که در قیامت بر مبنای باطن حقایق رو میشه، اون وقت اینا میشن کی؟ میشه شاگرد امام صادق علیه السلام. اومد خدمت حضرت، عرض کرد که ابن رسول الله، یه درخت انار تو خونه شما سبز شده اومده بالا، یک خاکه، یک آبه، یک حواس، یک شرایطی، یه دونه انار بده، شما به من بگی نصفش حرامه نصفش حلال، شک نمی کنم. یعنی چی؟ یعنی من ظاهربین نیستم بگم طبق، مثل همون حرفی که جلسه قبل راجبه حکم به باطن داوود پیغمبر عرض کردم، خیلی حقایقی ما برای امام مسلط بر حقایقه. فلیتول علی حجه صاحب الزمان، صاحب عصر، ولی الله، باید معرفت امام پیدا کنیم. اون وقت اونایی که این معرفت رو پیدا کردن، عملشون در دوران غیبت زمینه اصحاب حضرت شدن در دوران ظهور خواهد بود. حالا اگر عمرشون کفاف نداد، ظهور رو درک نکردن، اولا اون عبادتی که در دوران غیبت میکنن، طبق این بیان میگه حتی از عبادت اونی که در دوران ظهور میکنه، این اهل اون معنا باشه که این افضله، که تازه میگه افضل. و بعدم مگر نفرمود، روایاتو براتون نخوندم، کسی که در دوران غیبت منتظر واقعی باشد با اون شرایطی که گفتیم، مثل کسی است که در ظهور حضرت در رکابش چنان شمشیر زده که در خون خودش میغلطه و شهید در رکاب امام عصر شده، با اینکه این کارم نکرده، ولی چرا؟ چون تفکر درسته بر این مبنا داشته. پس در دوران غیبت باید ببینیم چقدر ظاهر چشم ما رو پر میکنه.